glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Wtorek, 18 dzień czerwca, jest godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. To czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Bez porozumienia na szczycie w Brukseli w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii. Niemieckie służby podrzuciły Polsce rodzinę migrantów. Złamano procedury, mówi rzecznik szefa MSWiA. Znana medalistka olimpijska Zofia K. z zarzutem oszustwa. Decyzja w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii odłożona do przyszłego tygodnia. Przywódcy 27 krajów na szczycie w Brukseli wbrew oczekiwaniom nie uzgodnili, kto stanie na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. Ursula von der Leyen nadal pozostaje mocną kandydatką na drugą kadencję w Komisji, mówi brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, wysoki rangą urzędnik. Co się wydarzyło? Europejska Partia Ludowa przelicytowała, opowiada. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel na zakończenie szczytu powiedział tak. To była dobra dyskusja, ale jeszcze na tym etapie nie ma porozumienia. A premier Chorwacji Andrej Plenković dodał. Są nadzieje na porozumienie na kolejnym szczycie. Teraz to porozumienie uniemożliwiła Europejska Partia Ludowa, która poirytowała centrolewicę, proponując, by jej kandydat nie miał gwarantowanych 5 lat na stanowisku przewodniczącego Rady i po 2,5-letniej kadencji został zmieniony. Ale mimo braku porozumienia nie ma nowych kandydatur i szefowa komisji Ursula von der Leyen ma duże szanse, by zostać na drugą kadencję. Nie jest lubiana, ale jest sprawdzona, mówi mój rozmówca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak leci w piątek do Berlina, by rozmawiać ze swoim niemieckim odpowiednikiem o incydencie z uchodźcami. W ostatni weekend niemiecka policja przewiozła na polską stronę rodzinę migrantów. Całą piątkę zostawiła na parkingu. Niemieckie służby złamały procedury, powiedział rzecznik ministra Jacek Dobrzyński. Możemy śmiało powiedzieć, że jest to pierwszy i jak do tej pory na szczęście jedyny taki incydent. Mamy nadzieję, że do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Dziś komendant główny Straży Granicznej będzie rozmawiał o incydencie z przedstawicielem niemieckich służb granicznych. Imigranci przyjechali do Polski tydzień temu i wystąpili o azyl. Nie czekając na decyzję, pojechali do Niemiec. Polskie służby nie wiedzą, gdzie jest teraz rodzina uchodźców. A raport o wystawianych receptach na opioidy, w tym fentanyl, ma dostawać codziennie ministra zdrowia. Będziemy reagować na nieprawidłowości, zapowiada Izabela Leszczyna. Jeśli zauważymy jakieś niepokojące zjawiska, niepokojące trendy, na przykład takie, że od jednego lekarza recepty są realizowane w różnych miejscach w Polsce w ciągu jednego dnia, to znaczy, że to jest receptomat i że należy się temu przyjrzeć. Ratownik medyczny dr Adam Pietrzak zwraca uwagę, że fentanyl to tylko jeden z leków, które stanowią zagrożenie. Prawdą jest, że jest to czubek góry lodowej, co zauważa Ministerstwo Zdrowia, tak zwanych toksykomanii związanych z lekami, toksykomanii związanych z innymi substancjami i te nowe substancje pochodzenia syntetycznego stają się dużo większym zagrożeniem w rękach laika, stają się śmiertelnym narzędziem. Fentanyl to bardzo silny lek przeciwbólowy, silnie uzależnia i łatwo go przedawkować. Do 10 lat więzienia grozi Zofii K., brązowej medalistce olimpijskiej w windsurfingu. Do sądu trafił akt oskarżenia, w którym prokuratura zarzuca sportmence oszustwo. Chodzi o mieszkanie w centrum stolicy, które Zofia K. mogła przejąć od ojca nielegalnie. Według śledczych ojciec kobiety przepisał notarialnie mieszkanie na nią, ale jego stan zdrowia nie pozwalał na to, by dokonał tego w pełni świadomie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Norbert Woliński. Czyn dotyczy mienia znacznej wartości, stąd też kwalifikacja w związku z artykułem 294 paragraf 1 kodeksu karnego. Czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Zofia K. nie przyznała się do winy. Kierowcy przewozów na aplikację muszą mieć polskie prawo jazdy. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo. Ułatwią też pracę policji, mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Prawa jazdy wydane w Polsce znajdują się w naszych polskich systemach informatycznych. Policjanci więc mogą łatwo, jednoznacznie stwierdzić, czy kierujący posiada uprawnienia. Reprezentujący firmę Bolt Paweł Kuncicki mówi, że kierowcom niespełniającym wymogów zablokowano dostęp do aplikacji. Zwraca uwagę na negatywne konsekwencje nowych przepisów. 26% kierowców, którzy jeszcze w zeszłym tygodniu świadczyli usługi na naszej platformie, w tym tygodniu już nie może świadczyć, dlatego że nie spełnili tego wymogu. Niestety, ale to właśnie konsumenci będą najbardziej poszkodowani przy wprowadzeniu takich zmian, dlatego że już dzisiaj widzimy wydłużony czas oczekiwania. Ograniczona dostępność prowadzi do wzrostu cen. Zmiana przepisów wynika z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zamojskie ZOO przywitało nowego mieszkańca na świat. Przyszedł pierwszy w historii ogrodu leniwiec. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać pierwszy spacer malca z mamą, mówi Monika Skiba z Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego. Próbujemy nieustannie zrobić zdjęcia maluchowi, ale mama jest taka trochę zaborcza, chowa maluszka, więc jest to troszeczkę utrudnione. Mamą dumną została nasza samica Sid. Sid ma 4 lata, a ojcem jest Leny, również 4-letni samczyk. U nas tak roboczo nazywany Mańkiem. Leniwce są specjalistami od oszczędzania energii. W ciągu minuty pokonują zaledwie 3 metry. Większość życia spędzają na drzewach, zwisając głową w dół. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Dzień dobry. Na początek oczywiście piłkarskie Mistrzostwa Europy. Wczoraj doszło do niespodzianki w meczu grupy E. Belgia przegrała ze Słowacją 0-1. Bramkę zdobył Iwan Szranc. W drugim spotkaniu tej grupy Rumunia pokonała Ukrainę 3-0. Bardzo ładnym golem popisał się Nikola Stanciu. I mecz, który z pewnością śledzili polscy kibice. Francja wygrała z Austrią 1-0, ale po samobójczym golu Maksymiliana Wobera. A jeśli chodzi o Polaków, to kadra Michała Probierza w Hanowerze przygotowuje się właśnie do meczu z Austrią. W spotkaniu z Holandią drobnych urazów doznali m.in. Jakub Piotrowski i Bartosz Salamon. Ten pierwszy już dziś ma trenować z drużyną, a Salamon do zespołu dołączy jutro. A co z pozostałymi kadrowiczami? O tym rzecznik prasowy reprezentacji Polski Emil Kopański. Kwestia Michała Skurasia i Piotra Zielińskiego. Oni obaj doznali bardzo drobnych urazów, które nie wyłączają ich w ogóle z treningów, natomiast Paweł Dawidowicz i Robert Lewandowski nadal trenują indywidualnie i plan sztabu medycznego zakłada, że obaj będą gotowi do gry już w meczu z Austrią. Uff, to dobre informacje. Mecz z Austrią w piątek o 18. Koszykarze Boston Celtics zdobyli rekordowe 18 w historii klubu Mistrzostwo Ligi NBA. Anything's possible. Wszystko jest możliwe. Celtowie zgarniają 18 tytuł mistrzowski. Podsumował po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Pod względem zdobytych tytułów mistrzowskich koszykarze Boston Celtics wyprzedzili Los Angeles Lakers. Bóg dał mi coś wyjątkowego. Otoczył mnie tak znakomitymi koszykarzami i rodziną. To, co czuję, jest nie do opisania. Przepraszam, ale straciłem głos. Mówił wyraźnie wzruszony gwiazdor Celtów Jason Tatum. MVP finału został jego klubowy kolega Jaylen Brown. Decydującej o mistrzostwo konfrontacji ekipa z Bostonu nie dała żadnych szans koszykarzom Dallas Mavericks. W playoffach Celtics zanotowali m.in. serię 10 zwycięstw rzędu, a na wyjeździe przegrali tylko raz. Zresztą od początku sezonu uznawani byli za głównych faworytów rozgrywek. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na koniec jeszcze tenis. Hubert Hurkacz udanie rozpoczął sezon na kortach trawiastych. Polski tenisista w pierwszej rundzie turnieju ATP w Halle pokonał Włocha Flavio Cobellego 7-5, 7-6. Nie zaskoczę Państwa pierwszym zdaniem prognozy. Miejscami możliwe dziś przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Znów. Ale to, czym dzisiejsza pogoda się wyróżni, to zapowiadany od jakiegoś czasu upał. IMGW wydał alerty dotyczące upałów dla Małopolski, Podkarpacia oraz części Śląska i Lubelszczyzny, bo na południowym wschodzie kraju możliwe dziś nawet 30 stopni Celsjusza. Chłodniej nad samym morzem do 20, na północy 23, w centrum 28 stopni. Wiatr ma być dziś południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, choć w czasie burz rzecz jasna porywisty. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i przewiduje się spadek ciśnienia. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Ostatnia akcja tego spotkania! Tylko do jutra! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD! Na tysiące produktów! Bezprzewodowy zestaw Logitech G Pro! Słuchawki i mysz! Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 879. Teraz za 799 zł! I tylko do jutra! Pierwsza rata gratis! Na cały asortyment! Z wyłączeniem produktów Apple! 20 rat 0%! RRSO 0%! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Czerwone, czy może by być bardziej precyzyjnym? Biało-czerwone paski na świadectwach dziś na tapecie w porannej audycji. Chciałem powiedzieć, że jego wartość mocno zdezawuowała w momencie, kiedy wprowadzono szóstki, ponieważ kiedyś chyba było 4,75 w górę, to był czerwony pasek, ale kiedy najwyższą ceną była piątka, no to troszeczkę ciężej było zdobyć to świadectwo. Natomiast teraz, kiedy najwyższą ceną jest szóstka, to jest o wiele łatwiej. Uważam, że należałoby podnieść tą średnią do na przykład 5,5. A to jest ciekawa propozycja i ciekawe spostrzeżenie. Państwo się zgadzają? Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Michał Jakubik. Program przygotował Paweł Turski. Telefony odbiera od Państwa Ola Dobieszewska, a do rozmowy zaprasza Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. Najlepiej w życiu sobie radzą właśnie ci średniacy, ci trójkowcy, z trójką, prawda, ale ci, którzy jakoś tam kombinują, żeby przetrwać. To przetrwanie okazuje się bardziej życiowe, chociaż oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth. closer to you, not to my family. You understand all my fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I build my truth. Well, my empire falls. I promise you all, I want it only good. But you before my needs won't ever let you down. I promise you all, I want it only good. But you before Mamy 17 minut po siódmej. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Jak na razie najlepszy dżingiel w ostatnim czasie w Trójce, bez wątpienia. I jest też Adam Malecki w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Czy jakiś obrazek utkwił Ci w pamięci po wczorajszym wieczorze? Tak, Kylian Mbappé z zakrwawionym, czy jak to mówią w rugby, pomalowanym nosem. Ale chciałbym Ciebie najpierw zapytać o to, czy Ci się podoba to określenie wczoraj wymyślone przez słuchaczy. Pseudonim, ksywka dla reprezentacji Polski. Jaki? Probierzęta. A, bardzo ładnie. To proszę wplatać czasami. Przyjmuję, dobrze. Złamany nos Kyliana Mbappé, jego zakrwawione oblicze, podobnie jak Antoana Griezmana, którego rywal niczym w żużlu wepchnął na reklamową bandę. Walka, intensywność na najwyższych obrotach, pewnie przeciętny kibic kręcił nosem, że bramek mało i tak dalej i tym podobnie, ale smakorze futbolu wiedzą, że to był pokaz taktyki, siły fizycznej i motoryki na najwyższym poziomie. Piłkarze walczyli do upadłego, do ostatnich sekund, a wszystko rozstrzygnął samobójczy gol Maksymiliana Webera z 37 minuty, który głową wpakował piłkę do własnej bramki, dośrodkowywał w pole karne po szarży Kyliana Mbappé. Kylian Mbappé. Allez. Mbappé. Allez, ça revient sur Kylian Mbappé à droite. Mbappé on the right hand side, Mbappé into the penalty area. Le petit centre, la tête. Dans le contre-sens encore, une ouverture du score. Pass it across to Nolko. Et le but pour les Bleus. En faveur de l'équipe de France, ça fait 1-0. Egaltor, Maximilian Weber. Maximilian Weber. A jak grę swojej drużyny oceniają wybredne przeważnie i wymagające media francuskie? Wicemistrzowie świata nie zaimponowali, ale jak podkreśla portal France Info, wygrali swój pierwszy mecz na Euro tak, jak uczynili to pozostali faworyci turnieju, z wyjątkiem Belgii. Od początku Francuzi panowali nad spotkaniem, często dominowali i stwarzali sobie sytuację do strzelenia gola, ale brakowało precyzji. To była solidna, poważna i zdyscyplinowana drużyna, ale bez geniuszu, ocenił Le Figaro. Francuzom dopisało jednak szczęście. W 38 minucie austriacki obrońca Weber wbił piłkę do własnej bramki po dośrodkowaniu Kylian Kyliana Mbappé. Trójkolorowi dowieźli tę przewagę do końca meczu. Według francuskich obserwatorów pozytywnym punktem spotkania był niewątpliwie występ pomocnika N'Golo Kanté. Grający w saudyjskiej lidze piłkarz był wielką niewiadomą francuskiej kadry, ale spisał się znakomicie. L'Équipe okrzyknęło go zawodnikiem meczu. Zła wiadomość wieczoru to kontuzja kapitana Kyliana Mbappé. Napastnik złamał nos po tym, jak uderzył w bark austriackiego obrońcy. Po meczu trafił do szpitala. W najgorszym wypadku może to być koniec Euro dla Mbappé. Są też bardziej optymistyczne scenariusze, ale tak czy inaczej jego udział w meczach fazy grupowej, najpierw z Holandią, a później z Polską, stoi pod wielkim znakiem zapytania. Stefan Folzer, Polskie Radio. I rzeczywiście Kylian ma grać w ochronnej masce. Kiedyś koledzy z drużyny podarowali mu w prezencie maskę żółwia ninja, więc może to właśnie w niej wystąpi Mbappé. Austriacy, którzy już w piątek zagrają z Polakami, pokazali, że są bardzo mocną ekipą. Nie ma w tym finezji, nie ma polotu, ale jest solidna, dobrze funkcjonująca maszyna taktyczna wypracowana przez trenera Ralfa Rangnicka. Co jeszcze działo się wczoraj? Działo się działo. Kto by pomyślał, że będziemy mieć takie niespodzianki? Sypnęło nimi w grupie E, gdzie Rumunia pokonała 3-0 Ukrainę, a Słowacja wygrała 1-0 z Belgią. Belgia strzeliła co prawda 2 gole, ale oba nie zostały uznane. Belgowie mogą żałować, że istnieje coś takiego jak system wideoweryfikacji. Wielkie rozczarowanie Ukraińców, Belgów, niezwykła ofiarność Słowaków i skuteczność Rumunów. Trener tych ostatnich, Edward Jordanescu, po efektownym zwycięstwie 3-0 nie krył po meczu wzruszenia i zadowolenia. Jestem bardzo szczęśliwy, podobnie jak zespół. To szczęście przynajmniej na jeden wieczór, ponieważ od jutra zbieramy się i musimy kontynuować obraną drogę. Przede wszystkim mogę powiedzieć, że jest to niewątpliwie historyczne zwycięstwo. Czułem, że nasi kibice byli z nami cały czas. To było niesamowite. Niesamowite emocje. Mam wrażenie, że po raz pierwszy straciłem kontrolę. Skoro trener czuje się felicici, a także, że felice jest ekipa, to może felicici teraz zaśpiewa. Felicici. Felici ekipa. Felicite. Felicici. Felicici. Felici echipa, victorie memorabile, istorică. Nicolae Staciu, gol! România, Eurogol! No dobrze, dobrze. Na razie zwycięzcą poranka Adam z tym Felicici. Felicici. Radość także kibiców, piłkarzy i całej społeczności słowackiej. 1-0 z Belgią po golu Iwana Szranca. Teraz robi Simu, wielka szansa, Bożenik! Jeszcze jeden gol! Gol! Gol! Wow! 7 minuta, Słowensko wygrywa nad Belgicką 1-0. To posłuchajmy jeszcze, jakie są echa wczorajszej wygranej na Słowacji. W udanym rozpoczęciu turnieju pomogło Słowakom zdyscyplinowanie taktyczne, zwłaszcza w pierwszej połowie spotkania. W przebiegu całego meczu to Belgia miała więcej szans na strzelenie gola. Dwukrotnie zbawił nas VAR, napisał portal Sport.sk o nieuznaniu po weryfikacji wideo dwóch bramek zdobytych przez belgijskiego snajpera Romelu Lukaku. Pokazaliśmy charakter, wywalczyliśmy to, potrzebne było też szczęście, które nam sprzyjało, podsumował bramkarz Słowacji Martin Dubrauka. Zagraliśmy zdyscyplinowanie, wykonując polecenia trenera. To zasłużone zwycięstwo z topowym rywalem, dodał zdobywca zwycięskiego gola Iwan Szranc. Słowaccy piłkarze po raz drugi rozpoczęli duży turniej od zwycięstwa. Na inaugurację poprzednich Mistrzostw Europy reprezentacja pokonała Polskę 2-1. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Jak Państwo słyszą, działo się, więc dziać się będzie, dzieje się na Mistrzostwach Europy, więc bądźmy szczęśliwi. Felicici. Felicici, felicie ekipa, jestem felicite, jestem plinita. Felicici. Dziękujemy. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. A to już 24 minuty po godzinie 7. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to my past though.

Aflofarm. Aflofarm. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Ikona motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. A w radionawigatorze Trójki Maciek Sampolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Poważne utrudnienia drogowe utrzymują się na trasie ekspresowej numer 10 między Bydgoszczą a Toruniem. Droga jest całkowicie zablokowana. Na 8 kilometrze w nocy zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Służby kierują ruch na objazd na węźle Toruń-Zachód. A korki na trasie do Łodzi na wysokości Trójmiasta. Kierowcy zwalniają od węzła Karczemki do węzła Gdańsk-Południe na S6. Ekspresowa 8 w Warszawie, korek na 6 km utworzył się na drodze do Poznania, a to od Głębockiej do Marymąckiej. Tymczasem na południu w okolicach Gliwic kierowcy zwalniają na trasie do Wrocławia, to autostrada A4, a coraz wolniej poruszają się pojazdy na S86 między Sosnowcem i Katowicami. Jeszcze S1, odcinek remontowany, tutaj również korki i to w obie strony. A teraz czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Wojewoda mazowiecki zwołał na dziś posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z fentanylem. Przez ten lek z grupy opioidów do tej pory w Polsce zmarły 4 osoby. W Żurominie, w województwie mazowieckim 3 i jedna w Poznaniu. Zatruło się kilkadziesiąt osób. Ministerstwo Zdrowia od wczoraj monitoruje recepty na opioidy. Fentanyl to bardzo silny środek stosowany w leczeniu intensywnego bólu, między innymi w przypadkach onkologicznych. Na czarnym rynku sprzedawany jest jako narkotyk. Mark Rutte, odchodzący premier Holandii, coraz bliżej stanowiska sekretarza generalnego NATO. Wczoraj rozmawiał z premierem Węgier Viktorem Orbanem, który blokuje jego kandydaturę. Do spotkania doszło na marginesie unijnego szczytu w Brukseli. Mark Rutte potwierdził ofertę złożoną władzą w Budapeszcie przez obecnego szefa sojuszu. Chodzi o włączenie Węgier z działań NATO dotyczących Ukrainy, zarówno dozbrajania, jak i szkolenia ukraińskich żołnierzy. Rutego poparły już niemal wszystkie kraje sojuszu, w tym te największe: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Paweł Grzesiowski został nowym głównym inspektorem sanitarnym. Premier powołał go na wniosek ministra zdrowia. Nowy główny inspektor jest doktorem nauk medycznych, specjalistą pediatrii, ekspertem w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Wykłada m.in. na Stołecznym Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Warszawskim. Pełny serwis Trójki o 8:00. Upalny wtorek się szykuje, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, gdzie temperatura może sięgać dziś 30 stopni Celsjusza. Nad morzem i na północy znośnie 20-23 stopnie, w centrum 28. Przelotne opady deszczu i burze także możliwe, ale miejscami i po południu. Urodziny dziś Alison Moyet, ale także świętuje Paul McCartney. Przepraszam, Sir Paul McCartney. She wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. stop. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. And maybe I love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. Beep, beep, beep, beep, yeah. Czerwony pasek na świadectwie ma istotne znaczenie, czy jednak jest przeceniany? Dwie dwójki i siedem trójek. Ja w szkole średniej byłem trójkowcem i to takim z dobrym plusem. Technikum kończyłem chodząc przez 5 lat i proszę sobie wyobrazić, za pierwszym razem zdałem maturę. A moi dwaj koledzy, znakomici uczniowie, każdego roku otrzymywali świadectwa z czerwonym paskiem i dwukrotnie podchodzili do matury. A, czyli pasek to jednak wydmuszka, ale może państwo się z tym zdaniem nie zgodzą. Dwie dwójki i siedem trójek zapraszamy do kontaktu, ale jeśli nie oceny na czerwony pasek, no to co? Nigdy nie miałem samych piątek, nigdy nie dostałem paszka, ale ponieważ byłem lizusem, zawsze dostawałem nagrodę na koniec roku. No także wychowałem się na trójce, bo trójka uczy, bawi, wychowuje. Lizus jestem. Dziękuję. Pomyślał, będę lizusem, w skorupę serca swej pani skruszę, bo przecież mogę, a nie muszę. Ha? Też umiem w te klocki. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do godziny 8:00 w studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Czyli wieści ekonomiczne. Tak jest, patrzę w kalendarz i widzę, że zbliżamy się do końca roku szkolnego, więc może na początek wakacji, już widząc je na horyzoncie, zajrzymy do branży hotelarskiej. Hotele odnotowują spore obłożenie w tym roku w czasie majówki i tak to nazwijmy czerwcówki. Zdecydowanie odbiły sobie czas gorszych wyników z poprzednich kwartałów, co często jeszcze było efektem pandemii. O lepszych wynikach czytamy w raporcie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. A co dalej z niedzielami handlowymi? W Sejmie jest projekt ustawy, która przywraca handel w pierwsze i trzecie niedziele miesiąca. W tej sprawie trwa jeszcze przeciąganie liny koalicjantów, a do sprawy odniósł się na antenie Polskiego Radia 24 wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, tu jako przedstawiciel klubu Lewicy. Wiele osób chce jednak tą niedzielę wypoczywać. Ja jestem też zwolennikiem, żeby te sklepy były otwarte w sobotę. Niedzielę powinni mieć ludzie wolni, ale myślę, że to jest ten tydzień, na którym będziemy jeszcze rozmawiali, jak z tym projektem postąpić, czy odesłać go do komisji i tam pracować, czy też podjąć decyzję o jednak o wniosku o odrzucenie. Natomiast oczywiście to jest kwestia rozmów z koalicjantem. Głosowanie w sprawie dalszych prac nad projektem ustawy, który właśnie dotyczy niedziel handlowych, odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu, a to w ostatnim tygodniu czerwca będzie miało miejsce. Teraz z ulicy Wiejskiej w Warszawie przenosimy się za granicę. Chiny szykują retorsję za unijne cła na ich samochody elektryczne. Ministerstwo Handlu Państwa Środka ogłosiło rozpoczęcie dochodzenia antydumpingowego wobec unijnej wieprzowiny. Dzieje się to kilka dni po tym, jak w ślad za Białym Domem Komisja Europejska ogłosiła cła na tanie chińskie elektryki. Planowo mają wejść w życie na początku lipca. To cios poważny, ale i odwet będzie bolesny. Chiny są drugim co do wielkości importerem europejskiej wieprzowiny. W zeszłym roku sprowadziły mięso o wartości 6 miliardów dolarów, z czego połowa pochodziła z Unii Europejskiej. I jeszcze powrót do kraju. Co by było, gdyby marki mówiły tylko prawdę? Gdyby na ich szyldach i billboardach pojawiały się nie tyle zachęcające hasła, a prawdziwe doświadczenia klientów. Taki eksperyment myślowy i graficzny przeprowadził jeden z internautów i wywołał tym prawdziwą burzę, również oburzenie samych sieci dotkniętych tą akcją. I między innymi o tym będziemy rozmawiać dziś w Informatorze Ekonomicznej o 9.30. Już teraz zapraszam. Tak jest, Marcin wraca o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym, a w porannej audycji za kilka minut przez lupę spojrzymy na decyzję, czy w zasadzie brak decyzji, na szczytach władzy Unii Europejskiej. Kwadrans mamy do godziny 8 w studiu. Witam Monikę Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Bez porozumienia na unijnym szczycie w Brukseli w sprawie najważniejszych stanowisk przywódcy 27 wbrew oczekiwaniom nie uzgodnili, kto stanie na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. A co się wydarzyło i kiedy dogrywka? O tym dziś będziemy mówić w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie były powody braku porozumienia i czy jest to możliwe w przyszłym tygodniu? Wydaje się, że na tym szczycie przelicytowała Europejska Partia Ludowa, czyli centroprawica. Wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego. To była wygrana rzeczywiście niekwestionowana, bo jest zwiększony stan posiadania, jest więcej mandatów, czyli europosłów we frakcji zasiadających w Europarlamencie. Natomiast jak usłyszałam od jednego z wysokiej rangą unijnych urzędników, ten urzędnik brał udział w obradach, czyli był na sali obrad. Powiedział mi, że Europejska Partia Ludowa miała rzeczywiście najmocniejsze karty, chciała szybkiego wyboru, no ale tak naprawdę uniemożliwiła wybór, bo ku zaskoczeniu wielu na szczycie przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej zaproponowali, żeby centrolewica, która ma swojego kandydata na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, obsadziła, ale tylko przez 2,5 roku. To znaczy, zgodnie z traktatami, oczywiście kadencja przewodniczącego Rady wynosi 2,5 roku, ale do tej pory była automatycznie przedłużana na kolejne 2,5 roku. Europejska Partia Ludowa chce, żeby centroprawica przez 2,5 roku miała swojego kandydata na czele Rady Europejskiej, a potem ona sama by chciała obsadzić to stanowisko. No i jak usłyszałam od jednego z urzędników, zamiast uspokoić socjalistów, to tylko ich rozdrażniło, więc było już jasne, że tego porozumienia nie będzie, przynajmniej na tym szczycie. No i brak porozumienia po szczycie ogłosił szef Rady Europejskiej Charles Michel, a mówił tak. Odbyliśmy dobrą dyskusję, która według mnie szła w dobrym kierunku. Partie polityczne przedstawiły swoje propozycje i będziemy w najbliższych dniach pracować, by przygotować decyzję do zatwierdzenia. Mam trochę wrażenie, że Charles Michel robił dobrą minę do złej gry, bo wcale tak dobra dyskusja, z tego co ja wiem, taka nie była, no bo jednak ta propozycja Europejskiej Partii Ludowej rozsierdziła socjalistów. Natomiast to on będzie musiał być odpowiedzialny teraz za przygotowanie kolejnego szczytu i kolejne dyskusje o obsadzie stanowisk. Tak komentował to, co się wydarzyło i co się wydarzy premier Chorwacji Andrej Plenković. To była wstępna debata, wnioski z wyborów do Parlamentu Europejskiego i potem dyskusja o kluczowych stanowiskach. W najbliższych dniach będą prowadzone rozmowy z nadziejami na porozumienie na następnej Radzie Europejskiej. Więc trochę odpowiadając na twoje pytanie, są nadzieje, szanse nie są jeszcze zaprzepaszczone na obsadę tych najważniejszych stanowisk w przyszłym tygodniu, no ale pewności oczywiście nie mamy. Są nadzieje, ale czy są nowe kandydatury? Nie ma żadnych nowych kandydatur, to znaczy ta trójka wymieniana na stanowiska te kluczowe pozostaje i z tego co ja wiem, nadal przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma mocną pozycję, to jest mocna kandydatura. Jak mi powiedział jeden z urzędników, może nie jest lubiana, ale za to jest sprawdzona i to jest kandydatka Europejskiej Partii Ludowej. Natomiast centrolewica na stanowisko szefa Rady Europejskiej ma byłego premiera Portugalii Antonio Costa. Tu jest wciąż niewyjaśniony skandal korupcyjny, w który był zamieszany jeden z jego współpracowników, więc to trzeba doprecyzować. No a liberałowie mają Kaję Kallas, to jest premier Estonii, ma być szefową unijnej dyplomacji, ale z tego co wiem, to jednak niektóre kraje razi jej taki jastrzębi stosunek do Rosji, to znaczy rzeczywiście Kaja Kallas zawsze była stanowcza, jeśli chodzi o postępowanie Unii Europejskiej z Rosją. A jakie w tym wszystkim jest stanowisko Polski? Polska, i to się okazało już wczoraj, premier Donald Tusk jeszcze przed szczytem mówił, że Polska popiera kandydaturę Ursuli von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej na drugą kadencję. Uważa, że to byłoby korzystne dla Polski, podobnie jak, i tu pojawia się stanowisko przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Mazzoli, obecnej przewodniczącej, która pewnie będzie na kolejne 2,5 roku w Parlamencie Europejskim. O tym nie dyskutowali przywódcy, bo to należy do deputowanych wybór swojej przewodniczącej, natomiast zawsze w tej układance gdzieś ten Parlament Europejski wszyscy mają z tyłu głowy. No i no, o tym wczoraj mówił premier Donald Tusk, mówiąc, że i szefowa komisji, i szefowa Europarlamentu dla Polski to dobre kandydatury. To są nasze kandydatki na szefową komisji, szefową parlamentu. One w sposób bardzo konsekwentny będą gwarantowały też polskie interesy dotyczące imigracji i bezpieczeństwa, także tych naszych inicjatyw dotyczących obrony. Na sprawie kandydatury Kaji Kallas, czyli premier Estonii na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji, premier mówił tak. Będę zawsze mówił, że w sprawach Ukrainy Rosji jest bardzo wiarygodna, prezentuje poglądy, które także podzielam. No ale oczywiście to już jest sprawa innych liderów, żeby ją skutecznie wesprzeć. Ja na pewno nie będę w tym przeszkadzał. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście ta jastrzębie stanowisko wobec Rosji nie przeszkodzi w wyborze Kai Kallas na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji? Na pewno też kraje południa zwracały uwagę, że nie może być tak, że szefowa unijnej dyplomacji przyszła, będzie się zajmowała tylko wschodem, więc tutaj były oczekiwania, że Kaja Kallas rozwieje obawy, że nie będzie się tylko wschodem zajmować, ale też szeroko rozumianym globalnym południem. Do przyszłego tygodnia, w czwartek, jest taki rutynowy szczyt, już zaczyna się w przyszły czwartek, nie w tym tygodniu, tylko w przyszły czwartek i w piątek. Do przyszłego tygodnia nie będziemy wiedzieć, czy te kandydatury jednak zostaną zaakceptowane. No ale jak rozpoczynał się wczoraj szczyt, to wszyscy byli przekonani, że nie może ten stolik się wywrócić, że nikt go nie może wywrócić, a jednak coś się wydarzyło nieoczekiwanego, że tego porozumienia nie było. Wciąż jest nadzieja, że to porozumienie będzie jeszcze przed wakacjami, bo też wszyscy politycy wczoraj mówili, szefowie państw i rządów, że to nie jest sytuacja z 2019 roku, kiedy bardzo trudno było znaleźć kandydatury na stanowiska te kluczowe w Unii Europejskiej, kiedy Frans Timmermans został zatopiony na szczycie przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej, głównie Polskę i Węgry, i kiedy było szybkie poszukiwanie kandydata i wtedy Ursula von der Leyen została zaproponowana i uzyskała poparcie. Wtedy te dyskusje rzeczywiście trwały długo i się przeciągały. Ta sytuacja nie jest podobna, tak mówią politycy unijni i wszyscy mimo wszystko mają nadzieję, że przyszły tydzień to będzie ta decyzja i będzie obsada kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej. Też jest taka argumentacja, że no, Unia nie może się pogrążyć w chaosie, nie może się skupiać na sporach o stanowiska, skoro za wschodnią granicą toczy się wojna, a w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie jesienią. Jeśli wygra Donald Trump, Unia Europejska musi już się przygotować na te wyzwania, więc najlepiej, żeby ta obsada stanowisk nastąpiła szybko. Będziemy z pewnością to wszystko śledzić. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka prosto z Brukseli nam to wszystko tłumaczyła. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Monika Suszek, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Wracam do rodzinnych stron. Zapisał je już ktoś. W szafie ciemny kąt i sterta pustych miejsc. Pamiętam nasz każdy krok, gdy cieszył nawet deszcz. Czuję, że nie znasz już tamtego mnie. Straciłem pamięć i wzrok. Nie wiem, czy to nadal jest mój dom. Zgubiłem nie wiem gdzie. Plakaty starych gier. Tam dłużej trwał mój dzień. Pamiętam odwrócony wzrok. Uderzył mnie jak grom. A dziś chcę, by to był tylko sen. Straciłem pamięć i wzrok. I nie wiem, czy to nadal jest mój dom. Mój dom, mój dom, mój dom. Mylę dzień i noc, i noc, i noc. I